złotych netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu. Crafter. Szczegóły w salonach oraz na www.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 17 października. Minęła 18, czas na serwis. Krzysztof Zublewski. Lider Hamas miał zginąć w operacji w Strefie Gazy. Informacje podają izraelskie media. Nie ma oficjalnego potwierdzenia. Zbigniew Ziobro zeznawał w sieradzkiej prokuraturze dzień po tym, jak nie pojawił się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przed zbliżającym się szczytem zachorowań na COVID-19 ostrzegają epidemiolodzy. Nie żyje lider Hamasu, Jan Yah Sinwar, podają izraelskie media, powołując się na źródła rządowe. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to Tel Awiw podaje coraz więcej szczegółów ataku w Rafa, podczas którego zginęło 3 terrorystów. Na razie nie ma też żadnej reakcji ze strony Hamasu. Po tym jak izraelska armia poinformowała, że sprawdza, czy w ataku w Strefie Gazy zginął Yahya Sinwar, przez izraelskie media przetoczyła się fala spekulacji. Od początku wskazywano na duże podobieństwo między krążącymi w sieci zdjęciami ofiar ataku, a poprzednimi fotografiami lidera Hamasu. Nieoficjalne informacje wysokich rangą przedstawicieli izraelskich władz i sił bezpieczeństwa potwierdzały internetowe przypuszczenia. Dopadniemy i wyeliminujemy każdego terrorystę, napisał na platformie X szef Izraela. Izraelskiego MON Joaf Galant. Do wpisu minister dołączył zdjęcia zabitych w ostatnich miesiącach lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha i byłego szefa wojskowego skrzydła Hamasu Muhammada Deifa. Sinwar stał na czele Hamasu od sierpnia. Wybrano go w miejsce zabitego latem w Teheranie Ismaela Hanii. Wcześniej Yahya Sinwar stał na czele Hamasu na terenie Strefy Gazy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Choć Zbigniew Ziobro nie stawił się w poniedziałek przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, to we wtorek były minister sprawiedliwości zeznawał w sieradzkiej prokuraturze. Chodzi o śledztwo dotyczące przeszukania jego domu, w którym ma status pokrzywdzonego. Miłosz Motyka z PSL-u mówi, że to świadczy o wybiórczym traktowaniu prawa przez byłego ministra sprawiedliwości. Tu raczej chodzi o to, że jeżeli sprawa dotyczy personalnie Zbigniewa Ziobry, to jest się w stanie zostawić wszędzie. Jeżeli sprawa dotyczy bezpieczeństwa państwa i obywateli, to ma to gdzieś. Więc i ma pogardę wobec instytucji państwa i wobec obywateli. Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości dopytywany o to, dlaczego mimo choroby Zbigniew Ziobro zeznawał w prokuraturze, odpowiada, że nie zna sprawy. Ja tej sprawy nie znam niestety, ale trudno w takiej sprawie. Ja tego nie jestem pewien, czy się wstawiła, to wie pan, to jest dużo różnych sprzecznych informacji medialnych. Z tego, co tylko ja wiem, jego stan zdrowia jest bardzo ciężki i bardzo zły. Potem jak Zbigniew Ziobro nie przyszedł na posiedzenie Komisji Śledczej, jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary. Norwegia przekaże Ukrainie w najbliższej przyszłości 6 myśliwców F-16, informuje o tym ukraiński minister obrony. Rustem Umierow rozmawiał o tym z szefem norweskiego MONU, Bjørnem Arildem Gramem, podczas Rady NATO-Ukraina w Brukseli. Norweski rząd podjął decyzję o przekazaniu myśliwców w lipcu. Zapowiedziano, że pierwsze maszyny trafią na Ukrainę w tym roku. Pierwsze F-16 dotarły już do Kijowa w lipcu. Do przekazania około 60 maszyn zobowiązały się Dania, Norwegia, Holandia i Belgia. Polscy, szwedzcy i niemieccy marynarze przejęli dowodzenie na Bałtyku. Żołnierze przez najbliższe 4 lata dowodzić będą sojuszniczymi ćwiczeniami i operacjami morskimi na naszym morzu. W czasie służby polskich marynarzy w Rostocku powstać ma Pol Marfor, który zgodnie z planem przejmie sojusznicze dowodzenie pod koniec 2028 roku. Obecne działania jednostek NATO skupiają się głównie na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych. Jak informuje Centrum Operacji Morskich, w ramach manewrów prowadzone są również działania antyterrorystyczne, antypirackie i operacje stabilizacyjne. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Będzie więcej zachorowań na COVID-19, ostrzegają epidemiolodzy. Zmienna jesienna pogoda, chłód i więcej czasu spędzanego w zamkniętych pomieszczeniach, a do tego mniejsza aktywność fizyczna powodują, że koronawirus atakuje. Można pomalutku skłaniać się ku tym przewidywaniom i tym prognozom, które pojawiały się na początku okresu tego infekcyjnego, które mówiły o tym, że tak naprawdę szczyt zachorowań jest prognozowany w połowie października. Więc my tak pomalutku, analizując te dane, widzimy, że do tego szczytu zachorowań się zbliża. Mówi szefowa rzeszowskiego sanepidu Katarzyna Reiser. Przebieg zakażenia jest lżejszy niż w poprzednich latach. Nie wolno jednak lekceważyć choroby i skorzystać z porady lekarza, przypominają epidemiolodzy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj widziałem się z profesorem Postułą, znanym dobrze z naszej anteny z audycji Kierunek Długowieczność, i profesor powiedział, żeby się szczepić na grypę, absolutnie, w każdym wieku. O tym będzie kolejny odcinek tej audycji, ale teraz o sporcie opowie Dariusz Urbanowicz. Ja tylko powiem, że syn profesora gra w hokeja. 6-letni Wiktor, pół Polak, pół Turek. To prawda. Iga Świątek przerwała milczenie w sprawie oczekiwanego od kilku tygodni nowego trenera w jej sztabie. Oto komunikat Igi. Do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fisset jako trener główny. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata, dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tą decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział. Tymczasem zakopię się w trenowanie na kolejne tygodnie, żeby przyszykować się dobrze do WTA Finals. A WTA Finals w Riyadzie odbędą się na początku listopada. Warto wspomnieć o tym, że Wim Fisset prowadził w przeszłości takie gwiazdy jak Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Qin Wenzheng oraz ostatnio Naomi Osaka. Niepokojące wieści z Mediolanu. Inter poinformował o kontuzji Piotra Zielińskiego. Pomocnik naszej reprezentacji naciągnął mięsień prawego uda podczas meczu z Chorwacją i przedwcześnie zszedł z boiska. Mimo że ten uraz nie jest zbyt poważny, Zieliński nie zagra w istotnym dla Interu meczu z AS Romą, w którym zmierzyłby się z Nikolą Zalewskim. Obaj ostatnio błyszczeli formą podczas meczu z Chorwacją. Obaj zdobyli bramki. Świetny występ Marty Lach w Chinach. Polska kolarka wygrała dwa etapy wyścigu dookoła wyspy Chongming, co dało jej zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Ten efektowny triumf na zakończenie sezonu jest miłym pożegnaniem z drużyną Certizit, z którą Marta żegna się lada dzień. Od nowego sezonu reprezentować będzie SD Works, zdecydowanie najsilniejszą grupę kobiecego peletonu. Za niespełna 40 minut w Norwegii Industria Kielce zagra z Kolstad Handbold w fazie grupowej Ligi Mistrzów. O 20:45 Wisła Płock zmierzy się z macedońskim Eurofarmem Pelister przed własną publicznością. Podczas Mistrzostw Świata w tenisie stołowym, które trwają w Linzu w Austrii, Polka Natalia Bajor wypadła za turniejową burtę po porażce z Brytyjką Tin Tin Ho 1-4. Czekamy dziś jeszcze na mecze singlistów Macieja Kubika ze Szwedem Antonem Kalbergiem oraz wielkiej nadziei polskiego ping-ponga 18-letniego Miłosza Redzimskiego z Ukraińcem Jarosławem Żmudenką. Na koniec smutna informacja. Po ciężkiej chorobie zmarł trener siatkarski Adam Grabowski, który w przeszłości prowadził m.in. Atom Treff Sopot, Budowlanych Łódź i Pałac Bydgoszcz. Współpracował również z reprezentacją Polski. Adam Grabowski miał 54 lata. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, sytuacja wygląda naprawdę dobrze. W najbliższych dniach będzie pogodnie i ciepło, jak na drugą połowę października oczywiście. Temperatury nocą z kolei adekwatne do pory roku. Od minus 1 stopnia na wschodzie do około 3 już na plusie w centrum i 8 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3. Muzycznie rozpoczynamy od Blondie. 11,5 minuty po godzinie 18. Uwaga trójkowi psiarze i kociarze. Michał Jakubik, realizujący audycję, nie należy do tego grona, co ustaliłem przed chwilą. Monika Suszek, która audycję przygotowała w gronie psiarzy. Daniel Leśniewski, czuwający przy naszym telefonie 22,7 trójek w każdej sprawie, to kociarz, ja z kolei od psiarzy. No to dla nas, dla Moniki, między innymi Daniela i dla mnie, rewolucyjny projekt, na który środowisko prozwierzęce czeka od dekady. W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. To z jednej strony nowe obowiązki dla właścicieli zwierząt, a z drugiej szereg kontrowersji wokół zapisów rządowego projektu. Zamieniamy się w słuch. O tym wszystkim opowie Józef Niewiarowski. Nie mają imion, obroży, błąkają się po wsiach, miastach, ulicach, lasach, szukają jedzenia. Żyją w schroniskach. Szacuje się, że w naszym kraju jest ponad 100 tysięcy bezdomnych psów i kotów. One nie spadają z nieba. Bezdomność rodzi się w domach. Lekarka weterynarii i działaczka Dorota Sumińska. Małe miasta, wsie, te psy niekastrowane biegają, rozmnażają się. To jest nieustająca Niagara nowych, niewinnych żyć, które kończą tragicznie. Bezdomność to również koszty. W 2023 roku łącznie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi gminy wydały 350 milionów złotych. Hubert Kaczmarek, Krajowy Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 10 lat temu było to 147. Koszty utrzymywania zwierząt stale rosną. Odpowiedzią ma być obowiązek chipowania psów i kotów, który pojawił się ostatnio w dwóch osobnych projektach ustaw, obywatelskim i poselskim. Teraz poznaliśmy trzeci, rządowy projekt. Bez względu na to, czy są inne projekty obywatelskie, czy też poselskie, my uważamy, że ten projekt jest na tym etapie dość dobry. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak tłumaczy, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom, a rządowy status projektu zapewni mu większościowe poparcie. Od lat wskazywały te organizacje potrzebę jednej ogólnokrajowej komputerowej bazy danych, właśnie której zostaną zgromadzone informacje o zidentyfikowanych psach i kotach. Kropik, czyli jednolity rejestr wszystkich zwierząt domowych, byłby krokiem milowym w walce z bezdomnością, wyczekiwanym w Polsce od lat. Prace trwają już 10 lat. Marek Mastalerek, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Już widziałem różne ustawy, które były już, nie wiem, w pierwszym, drugim czytaniu. Nieustające kolejne rządy się za to biorą. I wiecznie już jak jest mocno zaawansowana praca, to na potem się projekt gdzieś rozpływa we mgle, znika i nie jest procedowany. Więc moje doświadczenia nie są dobre z tym, ale jestem ostrożnym optymistą, bo myślę też, że narasta determinacja wszystkich środowisk, które się tym zajmują, żeby wreszcie ten temat humanitarnie i zgodnie z cywilizacją jakąś naszą, również chrześcijańską, rozwiązać, bo wydaje mi się, że to wstyd, że taki kraj ogromny jak my po prostu nie jest w stanie rozwiązać problemu, który wiąże się z cierpieniem zwierząt. Dziś jest około 5 dużych firm prowadzących bazy zaczipowanych psów i kotów. Ujednolicenie tego systemu i przeniesienie go na publiczny szczebel sprawi, że dane wreszcie posłużą samorządom do odnajdywania właścicieli porzuconych zwierząt. Rządowy projekt nie jest jednak bez wad. Obligatoryjna rejestracja zwierząt będzie urodzonych tych po wprowadzeniu już tego rejestru. I tutaj tak naprawdę zwróciliśmy uwagę, że teraz jest bardzo dużo porzuceń zwierząt, które i tak de facto nie będzie obligatoryjnego obowiązku ich rejestracji. Jeśli ustawa wejdzie w życie w tym kształcie, obowiązek zaczipowania będzie dotyczył wyłącznie nowo urodzonych zwierząt domnych. Oznacza to, że rejestr zwierząt skompletujemy za około 20 lat. Zwróciliśmy się do organizacji społecznych z prośbą o uwagi. Być może część uwzględnimy, część nie. Projekt jest obecnie konsultowany, a jego właściwa forma ma trafić pod obrady Sejmu pod koniec tego roku. W każdym razie walka o jakąkolwiek ustawę, która miałaby zapobiec bezdomności zwierząt, trwa już od 10-15 lat. To ponad dekada finansowych strat dla samorządów i ponad dekada bezsensownego cierpienia naszych czworonożnych przyjaciół. Relacje o projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów przygotował Józef Niewiarowski, teraz już Dimon z utworem pod tytułem Zieleń. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Minuty po godzinie 18. Zanim zaprosimy na wieczorną audycję Ludzka Sprawa poświęconą bardzo ważnej kwestii, zaprosimy na niedzielny koncert Johnego Portera i Agaty Karczewskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Start o godzinie 20. Uwaga, mamy ostatnie wejściówki na ten koncert. Konkretnie 5 podwójnych zaproszeń czeka na Państwa pod numerem telefonu. Oczywiście 22 i 7 trójek. A teraz już Ludzka Sprawa. Dziś po 23 w audycji pod tym tytułem będziemy mówić o dostępie do zapłodnienia in vitro. Nie każdy może skorzystać z refundacji w dostępie do sztucznego zapłodnienia. Odmawiane jest na przykład singielkom, ale to nie jedyne formy dyskryminacji. To jest jeden problem, nad którym należałoby jeszcze popracować. Na pewno nie możemy meblować ludziom sposobów, w jaki chcą realizować swoje rodzicielstwo. To, jak bardzo rozwija się świat, w jakim tempie, powoduje, że my nie możemy nie zauważać istnienia innych form rodzicielskich niż tylko ten klasyczny, przyjęty jako kobieta i mężczyzna. I ja wiem, dlaczego ten temat się nie pojawił, ponieważ on otwierałby furtkę do czegoś, na co polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe, czyli rodziny jednopłciowe, więc myślę, że politycy chcieli uciąć już na wstępie jakiekolwiek dywagacje po to, żeby osłabić głosy przeciwników tej metody, żeby nie dawać im... Że powolutku to robimy. Tak, że robimy to powoli, ale przykład onkofertility, czyli tego zabezpieczania płodności, jest dobrym przykładem tego, jak sprawnie dzięki środowisku medycznemu i tej współpracy między środowiskiem medycznym a politycznym doszło do zmiany lub są podejmowane podejmowane teraz próby zmiany obniżenia wieku dziewcząt, które mogą zabezpieczyć swoją płodność i żeby to było finansowane przez budżet państwa. To jest ważne, bo budżet, który został przyjęty, to 500 milionów, to jest naprawdę spora kwota, która potrafi zabezpieczyć potrzeby dużej, bardzo dużej populacji. I co jest ważne, ona jest przekazywana nie tylko na samą procedurę, ona jest również przekazywana na przykład opiekę psychologiczną. Mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, od lat zaangażowana w walkę o dostęp do procedury in vitro i o jego dobre standardy. Dodajmy, że Dania, Belgia, Francja czy Niemcy oraz Holandia umożliwiły już zapłodnienie in vitro singielkom. W Polsce taki zabieg jest wciąż nielegalny, dlatego samodzielne Polki planujące macierzyństwo szukają pomocy za granicą. Więcej na ten temat usłyszymy po 23 w audycji Ludzka Sprawa. Gośćmi Sylwii Grzegorczyk-Abram będą słyszana przed chwilą Małgorzata Rozenek-Majdan oraz dr Katarzyna Kozioł, embryolożka, specjalistka endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistka położnictwa i ginekologii. Zapraszamy do reklamy.

W tym roku mieliśmy pacjentów na obserwacji, u których stwierdzono truciznę, którą zawiera muchomor sromatnikowy. No i do tej pory nie było żadnego pacjenta, który wymagałby przeszczepu wątroby z tego powodu. Natomiast w poprzednich latach zdarzali się pacjenci, którzy albo umierali, albo którzy wymagali transplantacji wątroby. Mówi dr Jarosław Szponar z Lubelskiego Szpitala Specjalistycznego. Jeden kapelusz muchomora sromotnikowego może zawierać śmiertelną dawkę amatoksyn dla dorosłego człowieka. Pełny serwis Trójki o 19. Obiecał, że wróci i jest Marcin Jagiełowicz. Co tam ciekawego w świecie ekonomii, Marcin? Jestem, tak. No oczywiście zaczynamy od chyba wydarzenia dnia, historycznego debiutu na giełdzie. Choć według wielu ta historia miała potoczyć się inaczej. To jest moment, na który bardzo długo czekaliśmy. To jest otwarcie nowego rozdziału w historii warszawskiej giełdy. Po okresie trudnym znów mamy wielki, wspaniały debiut na giełdzie. Tak, chwilę po dziewiątej mówił prezes giełdy Tomasz Bardziłowski. To fakt, że debiut Żabki był największym od lat, a nawet w Europie w tym roku były tylko 3 większe tak zwane oferty publiczne. Ostatecznie jednak z wielkiej chmury popadał Kapuśniaczek. Duże były oczekiwania. Inwestorzy zakładali 20-30 nawet procent wzrostu podczas pierwszej sesji. Ten debiut jest dosyć sporym rozczarowaniem. Komentował autor kanału Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj Marcin Podlacki. Papiery Żabki przed startem notowań kosztowały 21 zł i 50 groszy, a w ciągu 8 godzin handlu zarobiły tylko 21 groszy. Biorąc pod uwagę, że wielu porównywało dzisiejszy debiut ze startem Allegro, jednego dnia, wtedy akcje wzdrożały o ponad 60%, no to słowo rozczarowanie naprawdę jest tu delikatne. To może jakieś słowo na otarcie łez? Nie jestem tutaj wielkim optymistą, ale może to być element, który będzie jednym z czynników zwiększających zainteresowanie samą giełdą, może jeszcze nie kupowaniem akcji, ale czy będzie to jakiś istotny czynnik, to tu jeszcze musi za tym coś pójść. Mówił ekonomista Marek Zuber. Na razie za Żabką idzie szeroki parkiet. WIG20 na zamknięciu pikuje o niemal 2,5%. Polska znów inflacyjnym liderem. Według unijnej metodologii Eurostatu wskaźnik wyniósł we wrześniu 4,2% rok do roku. Przed nami tylko Rumunii i Belgii, a jeżeli chodzi o tempo wzrostu energii, to przebijają nas tylko ci drudzy. Te dane zbiegły się z coroczną wizytą ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w naszym kraju. Jeden z nich, Jan Kees Martijn, stwierdził, że Rada Polityki Pieniężnej słusznie nie obniża jeszcze stóp procentowych. Polityka pieniężna powinna pozostać restrykcyjna co najmniej do końca 2025 roku, żeby upewnić się, że inflacja obniża się do poziomu celu inflacyjnego. Decyzje w tym zakresie powinny uwzględniać dane, które będą napływały, a także prognozy. Dodajmy, że ekonomiści z funduszu uważają, że do pierwszych symbolicznych obniżek stóp procentowych może dojść w połowie przyszłego roku. Właściciel sieci Biedronka zapłaci ponad 500 000 zł kary. Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ten uznał, że firma w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców jedzenia. Spółka Jeronima Martins oczekiwała od dostawców nieumówionych wcześniej rabatów. Tak wyjaśnia prezes Łokiku Tomasz Chrustny. W ustnym uzasadnieniu sąd podkreślił ogromną przewagę sieci Biedronka nad swoimi dostawcami. Jednocześnie podzielił nasze stanowisko, że sieć handlowa ma obowiązek wykonywania zawartych umów i powstrzymania się od jednostronnych zmian ceny. To precedensowy wyrok ważny dla całego rynku, zwłaszcza dla największych przedsiębiorców. Dodajmy, że sąd obniżył wysokość kary z 723 milionów do 506 milionów złotych. Łokik przypomina, że jest to kolejna wygrana przez urząd sprawa w sprawie właśnie nieuczciwych praktyk sieci handlowych. Wcześniej sądy potwierdzały m.in. decyzję Łokiku dotyczące błędnego oznakowania owoców czy warzyw krajem pochodzenia przez Kaufland i Biedronkę. Na koniec znak firmowy serwisów ekonomicznych notowania walut. Złote dziś traci, to traci mocno. Za franka płacimy 4,60, za euro 4,32, za funta 5,18, za dolara 3,99. Przed nami noc chłodna i pogodna, od minus 1 stopnia na wschodzie do około 3 na plusie w centrum i 8 na zachodzie i wybrzeżu. Czego posłuchamy teraz? Kuba Jączyk wytypował grupę Beck, dobrze znaną wszystkim, dojrzewającym muzycznie w latach 90. Dwadzieścia jeden i pół minuty zostało do godziny 19:00. To dobra pora, żeby zaprosić na reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Co zrobić, by chociaż przez chwilę zapomniały o strachu, wlewającej się na parter wodzie i zniszczonych pamiątkach z dzieciństwa? Daniel Dziewit, który prowadzi ośrodek terapeutyczny Reset w Konstancinie Jeziornej, postanowił zorganizować dla dzieci z dotkniętych powodzią Głuchołaz tydzień zapomnienia. A zapomina się najlepiej wtedy, gdy przychodzą nowe emocje. Zwiedzanie stadionu Legii albo Muzeum Pożarnictwa, mecze siatkówki i wspólne eksperymenty. Wszystko po to, by zyskać nowe wspomnienia, by oderwać się od tych trudnych związanych z powodzią. Posłuchajmy opowieści Nowe Wspomnienia Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Jesteśmy teraz przed stadionem Legii. Gracie w piłkę? Ja nie pogrywam, ale zawsze coś fajnego. Ale ciekawy jesteś? Ciekawy. Co pan zobaczy? Dziewczyny, a wy? Fajne. To już jest drugi dzień nasz tutaj. Jest pełen atrakcji, pięknych rozmów, takich bardzo wartościowych, pomocnych. Nie potrzebujemy takiego wzmocnienia, takiej odmiany. Przez chwilę zapominamy o tym, co nas spotkało. Zapominamy też o tym, że za kilka dni musimy tam wrócić do innych kolorów, do innej atmosfery i nawet do innych zapachów. Tutaj po prostu czujemy jesień taką, którą mieliśmy zawsze. Jesteśmy w Konstancinie Jeziornie, w przepięknym, ogromnym domu, który jest w samym środku wspaniałego lasu. Ja często tak z przymrużeniem oka mówię do dzieci, że witam w domu Harry'ego Pottera. Kiedy wchodzimy do salonu, jest tam na środku taki przepiękny kominek. w takie chłodniejsze dni, a takie jesienne już się powoli zaczynają i noce są dość chłodne. Tutaj rozpalamy ten kominek i ten ogień nas do siebie przyciąga, a nie tylko ogrzewa. Oglądałem programy informacyjne, w których intensywnie była relacjonowana katastrofa. Byłem porażony stratami, zniszczeniami, relacjami. I tak zaczęło mnie nosić po domu. Przyszło mi do głowy, żeby zadziałać inaczej. A co by było, gdyby uruchomić taką akcję terapeuci dla dzieci i nie jechać tam, ale ściągnąć te dzieci tu, do Konstancina, Jeziorny koło Warszawy, do ośrodka terapeutycznego, który na co dzień prowadzę. Szybko podjęłam decyzję, że zbiorę właśnie dzieci, zabiorę je ze sobą. Takie dzieci, które zetknęły się z powodzią, z wodą, z tym napięciem, czy ta fala przyjdzie, czy nie, czy ominie dom. Dzieci, które uciekały przed powodzią, na przykład do Nysy. W Nysie znowu było zagrożenie, więc jechały dalej i dalej. No i takie dzieci, które po prostu całkowicie mają zalane mieszkanie, wrócą do tego mieszkania dopiero za 2 lata, tak mi mówiła jedna z dziewczynek. To jest taka 14 dzieci, które bezpośrednio dotknęła ta powódź. Czwartek wieczorem, jak już było wiadomo, że będzie fala, to moi rodzice mi pokazywali filmiki z 97 i mówili, że na pewno nie będzie aż taka mocna powódź, że mam być spokojna i że nic się nie stanie, bo jesteśmy dobrze zabezpieczeni, bo nie mamy domu na wysokości ulicy, tylko mamy taki wjazd, taki z metrowy mi się wydaje, do góry i jeszcze mamy schody do domu, więc nie powinno nas zalać, a jednak i tak nas trochę zalało. Ja zbierałam szufelką wodę, a mama brała wszystkie ręczniki w domu i były na podwodze i je wykręcała. Sprzątałyśmy do 3:00, ja wtedy poszłam spać i się rano obudziłam o 8:00, potem przyjechały moje 2 ciocie do pomocy. To całą noc stały z pompą, żeby odsysać tą wodę, to nic nie dało, musieliśmy zerwać wtedy panele i w niedzielę zaczęła nam już płynąć rzeczka przed domem i zaczęliśmy wynosić wszystkie rzeczy z garderoby, z łazienki i o 14:00 mój tata jakoś zszedł na dół i musiał uciekać, bo wyrwało nam metalowe drzwi i fala wlała się do środka, taka ogromna i zalało nas do połowy schodów praktycznie minutę może. To, co się udało, to uratowaliśmy, ale i tak większość jednak przepadła. Jakieś tam pamiątki moje z dzieciństwa, albo chociażby mojej mamy, mojego taty. No, dużo rzeczy straciliśmy. No, trochę smutno. No właśnie ta rzeka Biała Głuchołazka, która wylała teraz na Głuchołazy, to była jedna z moich ulubionych właśnie takich miejsc spotkań z kolegami, gdzie łowiliśmy właśnie ryby. No i to tak trochę smutno się na to patrzyło, jak ta rzeka wzbierała, aż w końcu wylała. No i później się chodziło po tym mieście, no i było widać, jak ryby po prostu poumierały. No i leżały na chodnikach, gdzieś w garażach u kogoś, na stadionie nawet jakaś się napatoczyła. Zmiana miejsca w takim czasie, kiedy niektóre dzieci uciekały przed falą przez okno ze swojego domu, którego już nie ma, pomoże im, a także ich rodzicom, w przetrzymaniu tych najtrudniejszych chwil, kiedy nie zdążyli ratować dobytku, nie zdążyli zabrać tego, co było dla nich cenne, kiedy te obrazy dramatyczne, traumatyczne, że taki pobyt będzie dla nich czymś absolutnie wyjątkowo dobrym. Będzie takim pierwszym krokiem do balsamowania tych wzrokowych ran, tych obrazów. Z organizacyjnych spraw. Jak macie pytania, możecie śmiało pytać, dawajcie sygnał ręką. Przytrzymujmy sobie drzwi, bo wiele drzwi jest na taką kartę. Jak się zatrzasną, to będę musiał wracać po ostatnią osobę i nas troszkę spowolni. Zdjęcia można robić. Czy ktoś z was już był tutaj na stadionie? Ktoś tutaj był na stadionie Lech. Okay. A ktoś lubi piłkę nożną? Ktoś trenuje? Okej. Okay. Trenujesz piłkę nożną? A jaki jest twój ulubiony klub? Śląsk. O, mogło być, może. Ale niech panowie. Wygodnie? Fajnie? Bardzo wygodnie. Można pogołać jakiś mecz. No, widać dobrze. Będziesz chciał jeszcze wrócić? Nie, może w przyszłości. Może na jakiś mecz Legii ogólnie bym pojechał. Dlaczego mamy trawę jaśniejszą i ciemniejszą? I jak to się robi? Dlaczego w niektórych miejscach trawa jest jasna, a w niektórych ciemniejsza? Troszkę odpowiedź już tutaj, jak byliście uważni na początku wycieczki, to mogliście zobaczyć. O, teraz też ciekawa sprawa, to się rzadko dzieje, czyli właśnie przesuwanie lamp. Czyli doświetlono już tę część boiska i teraz przesuwane są te lampy w drugą stronę. No widzicie, nie jest to takie łatwe zadanie. Troszkę siły trzeba mieć, żeby takie lampy przesunąć. Jedna z dziewczynek pokazała mi filmiki, które nagrała z okna swojego domu. Dla mnie jako osoby dorosłej to takie obrazki katastroficzne, tak. Ta woda wdarła się do domu, ojciec uciekał po schodach do góry. Są to obrazy pokazujące, jak niebezpieczeństwo śmierci było blisko. I wieczorem na takim spotkaniu podsumowującym dzień pełnym dobrych wrażeń i wspomnień zasugerowałem, żeby usunąć te wszystkie filmiki z telefonów, bo to nic nie wnosi. Żeby to pokasować, żeby zamknąć pewien etap, ponieważ jeśli nie uwolnią się od tych obrazów, ta ciekawość zwycięży, żeby to jeszcze raz zobaczyć i jeszcze raz i kolejny raz, to pozostawienie w zapomnieniu tego, co się zadziało, będzie bardzo trudne. To była taka moja podpowiedź, żeby nie przechowywać tych złych chwil dramatycznych i traumatycznych, bo w sumie po co? To nie chodzi o wyparcie, sztukę wyparcia, tylko żeby te obrazy zastąpić innymi obrazami. I zachęciłem do tego, żeby rejestrowali to, co się dzieje tu, żeby nagrywali filmiki, żeby robili zdjęcia, żeby te zdjęcia zastąpiły tamte. Ja próbowałam tak się do tego odcinać i w ogóle nie patrzeć na to cały czas, żeby się jeszcze bardziej nie dołować. I teraz właśnie nagrywam sobie takie filmiki i sobie na przykład wieczorem oglądam, co dzisiaj robiłam, takie pozytywne rzeczy i wtedy mi się od razu lepiej robi. Na przykład dzisiaj byliśmy w wojsku, to też nagrywałam, bo się śmiałyśmy z tam, ja byłam przebrana za kostium żołnierza i też się śmiałam, bo śmiesznie wyglądałam i tak po prostu, żeby tych lepszych wspomnień było o wiele więcej, a to na tamte staram się nie zwracać uwagi. O to chodzi, żeby było jeszcze lepiej. Czekamy jeszcze na te osoby i za chwileczkę będziemy ruszali. Jak chcecie jakieś zdjęcia czy jakieś pytania, to śmiało. Jestem zadowolona. Bardzo dużo ciekawych atrakcji tutaj mamy i dużo się dzieje. Też nie mam na przykład czasu, żeby odpocząć, bo od razu jedziemy na kolejną atrakcję. No lepiej się odizolować od tego świata, gdzie jest właśnie połóż wszystko rozwalone i wrócić do takiej normalności, co tu jest. Czujemy się tu jak w domu po prostu. Mamy dużo rzeczy, które robimy na co dzień w normalnych warunkach w naszych domach. Poznajemy nowych ludzi. A wy to już porobiliście. Co teraz robicie? Tutaj ma napisane kolorami poprawnie, a później musi przeczytać, jaki tu jest napis, pomimo, że są innym kolorem. Dobra, teraz ja lecę. No ja wiem, że oni po prostu muszą wrócić do tej rzeczywistości, muszą się z tym wszystkim oswoić i przez jakiś czas uważać, że to jest ich rzeczywistość, to jest ich taka codzienność. Po prostu myślę, że to jest tymczasowe i tylko przez chwilę. Natomiast rodzice bardzo się ucieszyli, naprawdę, że przez jakiś czas te dzieci będą miały schronienie przed tym miastem zrujnowanym. Ale też na przykład bardzo mnie wzruszają, też siły dodają spotkania z ludźmi. Raz, że ci ludzie, którzy nas zapraszają, piekarnia i pokazywanie, jak się robi, jak dzieci mogą robić chałki, czy tam u strażaków, czy u żołnierzy. No wszędzie te spotkania, pokazy, tak też te dzieci uszczęśliwia. I to nie są jakieś małe rzeczy, to są wielkie dla mnie, dla nich rzeczy, które naprawdę są takie budujące. Życie toczy się do przodu, nie do tyłu. Jeśli nie zostawimy tego błota, tej ruiny i tych wspomnień, to jest pierwszy krok do depresji, utraty motywacji, drugi to do psychiatry, trzeci do leków, w rezultacie czwarty do utraty sensu życia. Każdego dnia ktoś ma w swoim życiu jakąś potworną powódź, a to umrze mama, a to zginie człowiek bliski. Mamy takie mikrokataklizmy w naszym życiu. I jeśli zostaniemy na tych gruzach, to już się nie podniesiemy. Lub będzie to trudne, albo bardzo długotrwałe. Terapia to zmiana. I to jest cała filozofia terapeutyczna. I my zaczęliśmy od zmiany lokalizacji pobytu tych dzieci. Przekaz mój do tych dzieci był taki. Kiedy będzie ci trudno, będą przychodziły różne momenty, niezwiązane już z tą powodzią, ale z okresem dojrzewania, szkołą, z czymś trudnym, być może w rodzinie, to jak spojrzysz na to drzewko, które będzie rosło razem z tobą, to spróbuj sobie przypomnieć, gdzie je dostałeś, od kogo, co wtedy przeżyłeś, jakie to były chwile, jakie to były emocje. Może przyjść powódź kolejna, a może nie przyjść. To tak warto próbować odbudować to wszystko, bo jednak to też są wspomnienia. Już nie cofniemy czasu i to się nic nie naprawi, więc trzeba iść do przodu po prostu. I żyć. Tak. A pani chce to wziąć? To była opowieść Nowe wspomnienia Joanny Bogusławskiej. Kolejny reportaż na naszej antenie w najbliższy wtorek. Ich periodyka jest następująca. Wtorek, środa i czwartek po 18.30. Warto zapamiętać, bo reportaż to przecież wyższa forma radiowa. Muzycznie proponujemy teraz Mały Atlas Burz.